kupujesz z ekipą. Pralka Beko o klasie energetycznej A+++ i pojemności 8 kg po rabacie 70% tylko 450 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program z Trzeciego Polskiego Radia, czwartek, 2 lipca, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Dwóch Irakijczyków zatrzymali agenci ABW, chodzi o finansowanie ISIS. Do głosowania w drugiej turze wyborów zgodnie z sumieniem i rozumem zachęca w Trójce swoich zwolenników Krzysztof Bosak z Konfederacji. Wybór jest wyjątkowo trudny i wyjątkowo nieprzyjemny. Przy protestach opozycji Rosja liczy głosy w zakończonym wieczorem plebiscycie dotyczącym nowelizacji konstytucji. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali dwóch obywateli Iraku. Sprawa dotyczy przekazania pieniędzy tzw. państwu islamskiemu. Jak informuje rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik, zatrzymani usłyszeli zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani. Grozi im do 12 lat więzienia. Dyrektorzy będą mogli zawiesić działalność szkoły ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie uczniów, tak mówi minister edukacji, odpowiadając na pytania o ewentualny powrót do zdalnego nauczania jesienią. Dariusz Piątkowski zastrzegł jednak w programie Pierwszym Polskiego Radia, że oświata szykuje się do powrotu do normalności w nowym roku szkolnym. Jest możliwość prawna, aby dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym mógł zawiesić działalność placówki edukacyjnej ze względu na zdrowie dzieci i nauczycieli. Są już przecież rozwiązania prawne, które mówią o tym, w jaki sposób ewentualne nauczanie na odległość może być organizowane. Resort zdrowia ostrzega, że jesienią niewykluczona jest druga fala koronawirusa. Zachęcamy naszych zwolenników, by głosowali zgodnie ze swoim sumieniem i rozumem. Tak przed drugą turą wyborów mówi Krzysztof Bosak, który jako kandydat Konfederacji na prezydenta zdobył w pierwszej turze prawie 7% poparcia. W salonie politycznym Trójki krytykował zarówno Rafała Trzaskowskiego, jak i prezydenta Andrzeja Dudę. Wybór jest wyjątkowo trudny i wyjątkowo nieprzyjemny, bo niestety będzie to wybór mniejszego zła w przypadku tych, którzy pójdą do wyborów. Sondaże pokazują, że nasi wyborcy są podzieleni. Część pewnie zniechęcona tym pozornym wyborem, który dostaliśmy, zostanie w domach. Krzysztof Bosak stwierdził także, że nie ma niczego, co mogłoby go przekonać do poparcia któregoś z kandydatów. Ja jestem pozbawiony złudzeń, jeżeli chodzi zarówno o prezydenta Andrzeja Dudę, jak i o prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Znam mentalność ich otoczenia, znam mentalność ich sztabowców. Niektórych z tych ludzi znam osobiście od wielu lat. Wiem, że to są ludzie patrzący dość cynicznie na politykę. Żadnego kandydata nie poparł publicznie również lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Kandydat Lewicy Robert Biedroń oraz bezpartyjny Szymon Hołownia zadeklarowali głos na Rafała Trzaskowskiego. Senat właśnie wznawia obrady. Izba wybierze m.in. członka Państwowej Komisji, która ma zająć się wyjaśnianiem przypadków pedofilii. Senat wybierze członka komisji spośród czwórki kandydatów. To Adam Czarnecki, Marian Jagielski, Agnieszka Rękas i Agnieszka Widera. Komisja ma być organem niezależnym od innych organów władzy państwowej. Ma się składać z 7 członków, 3 powoływanych przez Sejm, 1 przez Senat oraz po 1 wskazywanym przez prezydenta, premiera i rzecznika praw dziecka. Prezydent Andrzej Duda powołał już Justynę Kotowską z Instytutu Psychiatrii i Neurologii Kliniki Psychiatrii Sądowej, premier Mateusz Morawiecki Elżbietę Malicką, a rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak, doktora habilitowanego Błażeja Kmieciaka. Senatorowie mają też wysłuchać informacji ministra spraw zagranicznych o przebiegu głosowania w wyborach prezydenckich. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Konsultacje z unijnymi przywódcami w sprawie nowego budżetu wspólnoty i funduszy odbudowy po pandemii kończy dziś szef Rady Europejskiej. Charles Michel będzie rozmawiał z kanclerz Niemiec i prezydentem Francji. Wczoraj odbyła się wideokonferencja z premierem Mateuszem Morawieckim. Polska z propozycji dotyczących budżetu i funduszu odbudowy jest zadowolona, ale kraje z tak zwanej oszczędnej czwórki, Holandia, Austria, Dania i Szwecja, domagają się ograniczenia wydatków. W tych negocjacjach Warszawa chce uchronić przed cięciami politykę spójności i rolną, mówił rzecznik rządu Piotr Müller. Zmniejszenie tych środków, które obecnie są negocjowane, nie wchodzi ze strony Polski w grę. A jeśli chodzi o fundusz odbudowy, to jak mówił rzecznik rządu, jest porozumienie kluczowych krajów. Z dotychczasowych konsultacji szefa Rady z unijnymi przywódcami wynika jednak, że część państw chce jasnych zobowiązań do neutralności klimatycznej. A co z powiązaniem funduszy z praworządnością? Podobno zapisy mają dotyczyć wyłącznie zagrożeń co do prawidłowego ich wykorzystania, czyli w krajach, gdzie pojawiają się zarzuty korupcyjne. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Rosji trwa liczenie głosów w zakończonym wieczorem plebiscycie dotyczącym nowelizacji konstytucji. Według oficjalnych danych przy 65% frekwencji za poprawkami opowiedziało się ponad 3/4 głosujących. Według niezależnych organizacji opozycji wynik został sfałszowany. Po zamknięciu lokali wyborczych opozycyjni działacze wyszli na ulice Moskwy. Wracamy do dyktatury. Nasz kraj wychodzi spod jurysdykcji międzynarodowego prawa. Do tego dochodzi jeszcze agresywna polityka zagraniczna, która może doprowadzić do katastrofy. Badania socjologiczne wskazują, że większość Rosjan krytycznie ocenia poprawkę gwarantującą Władimirowi Putinowi możliwość sprawowania władzy do 2036 roku. W Trójce czas na sport. Tomasz Gorazdowski. Polskie siatkarki po raz drugi wygrały wczoraj z Czeszkami w towarzyskim spotkaniu w Wałbrzychu. Przedwczoraj było 3-1, wczoraj 3-2. Nasza reprezentacja wystąpiła w osłabionym dość składzie eksperymentalnym. Skrócony Tour de Pologne prowadzić będzie z Chorzowa do Krakowa. To będzie pierwszy wieloetapowy wyścig elity po rozpoczęciu pandemii. Czesław Lang, dyrektor wyścigu. Na Stadionie Śląskim będzie otwarcie, będzie akredytacja i pierwszy etap będzie się kończył Spodek Katowice, czyli tradycyjnie ten taki szybki finisz, gdzie mówimy, że jest to świątynia sprintu. Drugi etap, dawno nie byliśmy w Opolu, pojedziemy w kierunku Zabrza. Trzeci etap, startujemy z Wadowic, ciężki, bardzo wymagający etap, ponad 2000 metrów wzniesień, naprawdę dla wymagających. Czwarty etap, to już nie musimy bardzo przybliżać, bo jest to resort Bukowina, wiemy wszyscy. Dwie ściany, ściana Harna, ściany Angliczarów. No i piąty etap spod hotelu Kasprowy w Zakopanem. Jedziemy do Krakowa. 77. edycja odbędzie się bez publiczności, bez stref kibica i trybun, z ograniczoną liczbą dziennikarzy i w ścisłym reżimie sanitarnym. I jeszcze o ściganiu. Potwierdziły się doniesienia i Rajd Dakar przyjmie nowych uczestników. Jeżeli ktoś ma w garażu zabytkowy egzemplarz sprzed lat, niech zabiera się do treningów, mówi koordynator rajdu w Polsce Grzegorz Gac. Od przyszłorocznej edycji rusza Dakar Classic, czyli Dakar dla samochodów klasycznych, terenowych samochodów klasycznych, które startowały w Dakarze w ubiegłym stuleciu. Dotyczy to samochodów i ciężarówek. Coraz większe zainteresowanie było wśród zawodników taką kategorią, no i stąd ta kategoria została stworzona. Filip Mladenowicz został nowym piłkarzem Legii. Serb trafi na Łazienkowską po wygaśnięciu umowy z Lechią Gdańsk. 28-letni piłkarz podpisał kontrakt, który będzie obowiązywał do końca czerwca 2023 roku. Pewnie nie tak to miało wyglądać. 36-letni już Emmanuel Adebayor, kiedyś najlepszy piłkarz Afryki, zdobywca blisko 100 bramek w Premier League, na koniec kariery zapragnął sprawdzić się w Paragwaju. Podpisał kontrakt z Olimpią Asunción. Zagrał w tym klubie w 4 spotkaniach, nie zdobył ani jednego gola, a w 4 występie dostał czerwoną kartkę, no a potem przyszedł koronawirus i wszystko stanęło. I wyszło na to, że w ostatnim meczu w karierze został wyrzucony z boiska. Nie tak to miało wyglądać. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami kolejny burzowy dzień. Zagrzmi w centrum i na wschodzie, możliwy grad. W zachodniej części kraju przelotny deszcz. W najcieplejszym momencie dnia 20 stopni na Pomorzu Zachodnim, do 29 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ty patrz, Barbara, wielka wyprzedaż w Media Expert. Wow. O, i to jest telewizor, jaki wielki ekran, co? No, super, Marian, wreszcie będzie wszystko widać. I ten, i 4K Ultra HD. Patrz tutaj, 700 zł taniej. No wiadomo, Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 700 zł. Na przykład telewizor Samsung 55 cali 4K teraz taniej o 700 zł. Panie doktorze, myślałam o zabiegu wybielania zębów. Co pan o tym sądzi? Przy wybielaniu należy zachować ostrożność. U pani taki zabieg może osłabić zęby. To co mogę zrobić? Proszę zmienić swoją pastę na Ultra Blank. Bardzo dobrze czyści i chroni przed próchnicą. A co najważniejsze, świetnie wybiela zęby. I to w sposób bezpieczny dla szkliwa. Ultra Blank. Czy to ta wybielająca czarna pasta? Zawiera aktywny węgiel, który doskonale wybiela zęby, a przy tym jest naturalny. Pasta Ultra Blank jest dostępna w aptekach. Sam ją stosuję. Ultra Blank. Ultra białe zęby. Wpadłem, bo kolega powiedział mi, że w Żabce macie świeżo mieloną 100% arabikę. Ale o batoniku w zestawie już nie wspomniał. Ci koledzy. Umil sobie dzień słodkim zestawem. Teraz w Żabce mała kawa i baton KitKat za jedyne 4,99. Żabka. Mały, wielki sklep. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak to się momentami dzieje i to się dzieje już od czasów mikrofonu łupanego, że kiedy świeci czerwone światełko, to w głowie redaktora pojawia się instytucja czarnej dziury. No i muszę przyznać, że nastała właśnie teraz. No ale całe szczęście, w studiu jest drugi redaktor, który może pomóc. bo ma doświadczenie w wyciąganiu ludzi z czarnej dziury, ale moment, moment, proszę podać czas i się przedstawić. Zatem prawie 10 minut po godzinie 9 przed państwem redaktor Kotek i redaktor Kołek. Byle do 13:00. W zeszłym tygodniu wyjaśnił pan etymologię tej jakże pięknej, lekkiej i finezyjnej nazwy naszej audycji. No i wywnioskowałem, że był czas w najnowszej historii Polski, kiedy to świat stawał się piękny dopiero po 13:00. Tak było. Zatem wpisując się w tę historię, ja dziś, proszę pana, postanowiłem zjeść pierwszy kawałek czekolady właśnie o 13:00. No zaraz, zaraz, ale to nie była sprawa czekolady wcześniej, z tym podziałem na przed i po 13:00. Proszę co z tą czekoladą? Proszę pana, każdy pamięta to, co pamięta. A z tą czekoladą jest tak, że właśnie jadłem ją zawsze przed audycją, co powodowało, że w okolicach 11:30-45 odchodziły mi te czekoladowe cukry, no i potem byłem tak zmęczony i czułem się, jakbym przerzucił wagon węgla. No dlatego wynosiłem pana tydzień temu ze studia na barana. No i dziś za sprawą, mam nadzieję, pańskiej pomocy również wyjdę w jednym kawałku z tego studia. No właśnie, ponieważ nasze spotkanie troszkę potrwa, bo to będą prawie 4 godziny. Agnieszka Łukasiewicz. Michał Margański. Michał Olszański i... Zapraszamy do 13:00. Sledgehammer, czyli słynny utwór Sledge'a stworzony w hołdzie przodkowi MC Hammerowi. Taki pan niby doświadczony w tym radiu, a zapomniał pan o naszej wydawczyni. To panu się zdaje, że zapomniałem. Nie zapomniałem, tylko chcę podkreślić, że dziś po raz pierwszy z nami nowy wydawca Edyta Kocęba, którą witamy i bardzo się cieszymy na wspólne czwartki. Proszę pana, ale to taki nowy, stary wydawca, proszę pana. No jak to nowy, stary, kiedy jest z nami po raz pierwszy? No, z nami tak, ale nas tu przecież wcześniej nie było. Ha, panie Kołek, jak pana nie było? Pan już jest po raz trzeci tutaj. No, oczywiście, że tak. No dobrze, fajnie dzisiaj pan wygląda, jest pan wyspany, wypoczęty. I vice versa. Proszę mi powiedzieć, jak będzie wyglądał program muzyczny naszej audycji, bo tutaj muszę panu powiedzieć, że wzbudza pan duże zainteresowanie. Ależ oczywiście, że wzbudzam, bo jestem, proszę pana, z piękną fryzurą, jestem napakowany i no, w ogóle przystojny facet ze mnie, prawda? I dobrze nastawiony. Dobrze nastawiony. Ale wracając do muzyki. Oczywiście dużo dobrej muzyki w pierwszej godzinie naszego spotkania, podobnie zresztą jak w zeszłym tygodniu hausiki, w drugiej drum and bassy, liquidy i jungle, w trzeciej, proszę pana, digital hardcore, progressive house, będą też trapy i dżuki, no a w czwartej na dobitkę, proszę pana, to co pan lubi, goa, psy transy i dark techno. Człowiek się uczy całe życie. Hi, we are Couscous and you're listening to Trojka. Let's keep this between you and me. Obnoxiously sexual. Who do we think we are? Come and behold, it's a fight with limits of constant race, with my spirit distorted. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. W powszechnym spisie rolnym chcemy poznać Wasze gospodarstwa. Otrzymane informacje pomogą nam lepiej planować inwestycje w Waszym regionie. Bezpieczeństwo danych zapewnia ustawa. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 13@polskieradio.pl i to 13 zarówno jako 1 i 3 i jako słowo 13. W ten sposób mogą Państwo z nami nawiązać kontakt. Bardzo trudno to jest czasem gotowi. Zrobić, ale jesteśmy. Jesteśmy gotowi. A dzisiaj mamy taką propozycję, żebyśmy porozmawiali, jak to jest z pomaganiem. Wiesz dlaczego? A wie Pan dlaczego? 1-0. Otóż mam takie wrażenie, że co chwila jesteśmy atakowani takim przekazem: pomóż, podziel się. Zaczyna się od tego, że otwieramy gazetę, mnóstwo różnego rodzaju takich akcji, które polegają na tym, żebyśmy przelali jakieś pieniądze. Za chwilę mamy to samo w przekazie telewizyjnym. A co w internecie będzie, jak nie pomożesz? No właśnie. Od razu poczucie winy. I jest pomysł taki, żebyśmy się zastanowili, jak to zrobić sensownie, jak nie mieć poczucia winy, jak reagować na te oczy tego kota ze Shreka, które prezentuje nam mały chłopiec z harmonią, który gra kilka kawałków gdzieś po drodze i mówi: proszę o pomoc. Czy w ogóle warto mówić o tym, że się pomaga? Tak jest. I co ta pomoc nam daje? I czy rzeczywiście, jeżeli nie dajemy owych 5 złotych, to jesteśmy tacy, co nie powinniśmy w ogóle poruszać się po tym świecie? Że nie ma dla nas miejsca, bo nie pomagamy? Jak to jest? 13@polskieradio.pl. Can't get us through. pan Bartek się odezwał do ciebie w zasadzie, drogi mój panie Kołuku 2.0. Chciałbym mianowicie wiedzieć, gdzie może znaleźć playlistę, ponieważ już w zeszłym tygodniu było kilka znakomitych kawałków, a nie było później do nich dostępu. Michał Margan Margancki tam na profilu facebookowym po audycji umieszcza spis wszystkich nagrań, które w dzisiejszej audycji zaprezentujemy. Ale o muzyczce będziemy mówić jeszcze nie raz, bowiem teraz gdzieś w dalekim miasteczku Wilanów czeka na nas człowiek od pieniążków, proszę pana, Patrycjusz Wyszka. Zapraszamy do reklamy. Lato z Zenkiem w Mediamarkt. Panie Zenku, 30 rat 0% w Mediamarkt. Co pan na to? A ja na to jak na lato. Biorę sprzętu, co się zmieści. Raty płacę 0%. Ich może być 30. Pan to rozumie ludzi, panie Zenku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na 27 maja 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank. Bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja obowiązuje do 15 lipca. Szczegóły na mediamarkt.pl. Mediamarkt. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Informator ekonomiczny. Wyściskam Margana, jak go tylko zobaczę, za to określenie pan od pieniążków. Od dzisiaj tak sobie na wizytówce chyba zapiszę. Patrycjusz Wyszga, dzień dobry. Gościem informatora Grzegorz Nawacki, redaktor naczelny Pulsu Biznesu. Pan to dopiero jest panem od pieniążków. Dzień dobry, redaktorze. Dzień dobry. Znaczy tak nikt mnie nie określił, ale ładnie, podoba mi się. Ładne, prawda? Reforma OFE. Ja bardziej od wydawania, tak szczerze. Okej. Okay. A tak, mamy z tym kłopocik rzeczywiście. Niby się znamy na pieniążkach, ale jakoś zwykle brakuje. Reforma OFE, proszę państwa, a propos odkładania pieniążków na przyszłość, najprawdopodobniej zostanie przesunięta na przyszły rok, tak powiedział minister finansów Tadeusz Kościński podczas konferencji prasowej. Chodzi o definitywną likwidację otwartych funduszy emerytalnych i przeniesienie naszych pieniędzy zbieranych na emerytury właśnie do ZUS-u lub na IKE, czyli indywidualne konta emerytalne. To dobrze czy źle, że OFE znikną później niż planowano, panie redaktorze? Chyba jednak źle, dlatego że po pierwsze rzeczywiście po tym, jak poprzedni rząd rozmontował otwarte fundusze emerytalne, to one straciły trochę, nawet nie trochę, ale bardzo straciły na tym sensowności jako projekt odkładania na emeryturę. Ta reforma przygotowana przez obecny rząd była dobra. Tutaj rzeczywiście pieniądze miały być prywatyzowane, miały trafić do na rachunki nasze prywatne w IKE, co mogłoby pobudzić oszczędzanie, mogłoby pobudzić naszą giełdę. Nie rozumiem trochę tego odwlekania. Mam nadzieję tylko, tak się, no, nie lubię spiskowych teorii, ale mam nadzieję, że to nie jest oznaka tego, że rząd się zastanawia, czy w ogóle z tej reformy w takim kształcie zrezygnować, bo to by było bardzo niedobre. Więc no nie cieszy mnie to na pewno. Największy polski bank wchodzi w zupełnie nowy biznes i to, proszę państwa, zupełnie niebankowy. PKO BP dzisiaj startuje z platformą Automarket, za pośrednictwem której chce sprzedawać używane samochody. Przeczytałem o tym w pańskiej gazecie w dzisiejszym Pulsie Biznesu. Po co bankowi taki interes i jak to właściwie ma działać? No to jest bardzo ciekawy projekt bankowy, bo rzeczywiście bank tutaj wchodzi na pole, którym no, już takim się nie kojarzy, prawda, ze sprzedażą aut. Po co? No dla pieniążków, jak już tak zaczęliśmy naszą audycję, bo rzeczywiście banki przy obecnych stopach procentowych mają bardzo duże problemy z wypracowywaniem zysku. Jest to wręcz, niektórzy mówią, że niemożliwe. W związku z tym takie usługi dodatkowe są szansą na zarobek z perspektywy banku. Jest to też oczywiście świetna metoda do sprzedawania usług bankowych, no bo jeśli się kupuje przez taką platformę, no to wiele osób będzie potrzebowało kredytu bądź leasingu i tutaj bank dostarczy to finansowanie. Koniec końców też no, będzie integrował klientów ze sobą, bo im więcej taki klient ma rzeczy w jednej instytucji, no, tym bardziej jest lojalny. Więc z punktu widzenia banku bardzo ciekawy projekt, punktu widzenia klientów myślę, że też, no bo rzeczywiście nasz wszystkiego przenosi się do internetu, także samochodów. No a taka platforma, która jest zrobiona na taką skalę i z wygodnym finansowaniem, no może być naprawdę dużym sukcesem. O pieniążkach drukowanych teraz, proszę Państwa, banknoty o nominale 500 zł wreszcie szerzej trafią pod strzechy. 500-ki dostępne będą w wybranych bankomatach, kasach banków i na poczcie. Czytam w serwisie bankier.pl. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że te banknoty z wizerunkiem Jana III Sobieskiego, czy Państwo już trafili. Wprowadzone zostały do obiegu już w lutym 2017 roku, no ale wciąż rzadko spotykamy w codziennym życiu. Panu się zdarzyło, panie redaktorze? No właśnie, chyba nie, tak szczerze, bo nie myślałem o tym przed audycją, ale nie, chyba nie miałem tego banknotu. Rynkuje się w ogóle około nieco ponad 20 milionów. Dla porównania 100 złotowych banknotów jest 1 300 000 sztuk, więc widzimy, jaka to jest różnica w skali. To jest dość kontrowersyjny projekt z tymi 500 złotowymi banknotami, bo klienci ich niespecjalnie chcą z nich korzystać, bo one nie są wygodne. No, umówmy się, że zapłacić takim banknotem za cokolwiek stety, to nie będzie łatwo. Już sobie wyobrażamy minę tej kasjera czy kasjerki, który ma wydać na przykład 493 zł reszty, tak, z takiego banknotu. Jest to też problem operacyjny dla banków, bo bankomaty nie są przystosowane do tych banknotów. One mają nieco inny wymiar i te bankomaty muszą być dostosowane, to też kosztuje. No więc to taki chyba niezbyt szczęśliwy ruch. Pamiętajmy, że jak te banknoty wchodziły, to Ministerstwo Rozwoju protestowało przeciwko tym banknotom, twierdząc, że to nie pomaga nam przechodzić do płatności bezgotówkowych. No ale banknoty mamy. Będziemy pewnie śmieli coraz więcej w obiegu. Tak właśnie wygląda początek trzeciej dekady XXI wieku. Oto, proszę Państwa, na amerykańskiej giełdzie wczoraj notowania firmy Tesla prześcignęły ceny akcji Toyoty, licząc całą giełdową wartość obu spółek. No i tak oto producent aut elektrycznych stał się najdroższym koncernem motoryzacyjnym, wyprzedzając tradycyjnych producentów rodem z XX wieku. Państwa interesuje, jaka to skala. Giełdowa wartość wszystkich akcji Tesli wynosi prawie 208 miliardów dolarów, podczas gdy druga na liście Toyota wyceniana jest na 202 miliardy dolarów. Czy pana to dziwi? No dziwi, muszę przyznać, że dziwi, bo to pokazuje, jak bardzo giełdy czasami się odrywają od fundamentów, jak bardzo potrafią wyceniać marzenia, czy wizje, czy nadzieje, bo spójrzmy na liczby. Tesla sprzedała 360 mniej więcej tysięcy aut, 360 tysięcy aut, a Toyota sprzedała 10,5 miliona aut, tak? Przychody Tesli to były w ubiegłym roku 25 miliardów dolarów, a Toyoty 280 miliardów dolarów, więc mamy w samych przychodach 10 razy większe jest Toyota w sprzedaży, ta przepaść jest jeszcze większa. No więc te ceny są na pewno odrywane od fundamentów, no ale inwestorzy wierzą głęboko w to, że przyszłość to są samochody elektryczne i już gdzieś są w stanie za to płacić bardzo dużo. Takie rzeczy. 2 lipca 2020 roku. Grzegorz Nawacki, redaktor naczelny Pulsu Biznesu. Bardzo dziękuję. Dobrego dnia. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Patryk, słyszę się. Bardzo serdecznie dziękujemy za uwagę. No, proszę Państwa, mam nadzieję, usłyszymy się jeszcze dzisiaj o 16. Dobrego dnia. Zapraszamy do reklamy. Ha, Barbara! Wreszcie wielka wyprzedaż Media Expert, a nam przydałyby się akurat nowe smartfony. Co? No przydałyby się, patrz na te. O, z super aparatami, żeby ładne zdjęcia robić, Maria. Patrz tutaj, 650 zł taniej. No wiadomo, Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 650 zł. Na przykład Samsung Galaxy Note 10 Lite. Teraz taniej o 650 zł. Oddychamy głęboko? Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. W Skodzie już od 125 lat dbamy o wszystko, co ważne. Z tej okazji Skoda Kodiaq z pakietem Premium Care dostępna z upustem do 15,5 tysiąca złotych.

Do Wrong. Tym nagraniem rozpoczyna się najnowszy album Moody Mena, wydany 21 maja. Płyta nosi tytuł Taken Away i sądząc po ostatniej działalności, po ostatnich wypowiedziach Moody Mena w związku z zamieszkami w Stanach Zjednoczonych, ten album nieprędko pojawi się w Europie właśnie na winylu. Oczywiście nie chciałbym mieć racji w tym momencie, ale no ja bym się mylił, ale tak może być. Zatem mimo wcześniejszych deklaracji o tym, że będę czekał na ten fizyczny nośnik, po tym wszystkim, co dzieje się w amerykańskiej prasie, postanowiłem prezentować Państwu to wydawnictwo z plików. Taken Away, na więcej szczegółów tego pięknego albumu zapraszam w piątek w tonacji trójki, a teraz jeden króciaczek, który znalazł się wśród dziesięciu utworów całego wydawnictwa. Moody Men, Taken Away. What's happening, brother Speed, man? Say, where you at? Home. Damn, nigga, you sound kinda crazy. Who over there with you? Alone. Anyway, I got these bras with me, brother. Help me out. I can't take them in my pack. I'm taking them in your home. No. Hey, man, what's really going on? You sound like you're having a real good time, man. What the hell you doing, bro? Stow. Hi, Moody Men z płyty Taken Away. Zacytuję pana Waldemara, 13@polskieradio.pl. Rzeczywiście prośby o pomoc są dla mnie dużym problemem. Prowadzę działalność gospodarczą i otrzymuję kilka e-maili dziennie, czasami telefony. Dramatyczne prośby o wsparcie finansowe. Siłą rzeczy muszę je odrzucać, ale czuję się okropnie. Rozwija się we mnie poczucie winy, że ja jeszcze mam jakieś pieniądze, a inni są przecież w trudniejszej sytuacji. Wczoraj wychodzę z supermarketu, zdejmuję maseczkę i widzę prześliczną młodą dziewczynę, która stoi i uśmiecha się do mnie, ale od razu się orientuje, że ten uśmiech wynika stąd, że mówi do mnie: zbieram pieniądze na operację małego chłopczyka. I ja się wtedy zastanawiam, dam te 5 złotych, ale jaki to ma sens? Nawet nie wiem, gdzie te 5 złotych trafi. Nie znam tej dziewczyny i jest to jakiś trik. Dlaczego taka młoda, ładna dziewczyna zbiera na operację tego chłopca? Na pewno nie jest jego mamą, a może jest siostrą. Całe różne myślenie zaczyna przechodzić i człowiek się czuje w tym wszystkim fatalnie. Nie dałem tych 5 złotych, bo byłem przygotowany na dzisiejszą audycję. O tym chcemy rozmawiać. A wcześniej postanowiłem spotkać się z moim mistrzem. Jac Jakubowski, to jest psycholog, to jest trener, to jest założyciel słynnego SOS-u. Ja tam poszedłem, pamięta pan, 80 lata do pracy. Tak, to był SOS Band. Tak jest. I Jac, który zna ludzi, ja go zapytałem: Jacku, jak to jest z tym pomaganiem? Jak to zrobić, żeby to miało sens? Moim zdaniem w tej chwili stoi przed każdym z nas takie wyzwanie, żeby mieć w tym zakresie własny rozum i strategię. I po prostu się zdecydować na coś. I zdecydować się na to, że ja się opiekuję tym, albo wierzę tej fundacji, albo biorę udział w tym projekcie i konsekwentnie to robić. Ponieważ pomaganie bardzo pomaga pomagającym. Ci, którzy pomagają, realizują samych siebie. To jest duchowe, emocjonalne, super przeżycie, jeśli mogę komuś pomóc naprawdę. Czuję się lepiej i mam takie poczucie, że poprzez to, że pomagam, ulepszam świat. To po pierwsze, a po drugie już jakby z badań mózgu wiadomo, że w momencie, w którym jestem w stanie przewidzieć czyjąś emocję, radość, widzę, że ktoś naprawdę dzięki mnie ma co jeść, albo się lepiej poczuł, albo poszedł do przodu, to mnie to sprawia przyjemność, ale taką głęboką, nie przyjemność taką jak po dobrym ciastku, tylko taką głęboką satysfakcję. Satysfakcję z tego, że zrobiłem coś dobrego. I jest teraz piekielnie ważne, żeby wiedzieć, gdzie i komu, i powiedzieć tej dziewczynie, o której mówisz, przepraszam panią bardzo, tutaj nie dam, bo daję na co innego. Albo nawet jej nie powiedzieć, ale mieć tą jasność, że pomagam akurat tej, a nie innej organizacji, tym, a nie innym ludziom. Pomagam to poprzez organizację, albo pomagam sąsiadowi, albo pomagam jakiemuś znajomemu dziecku w chorobie. Moim zdaniem pomaganie jest po pierwsze moralną powinnością, a po drugie radością. Jeżeli sprawdzę, jestem przekonany, gdzie trafia moja pomoc, prawda? Podczas gdy anonimowe wręczanie 5 zł nie jest chyba sensowne. Znaczy, dla niektórych może być sensowne. Wszystko jest pytanie, jak anonimowe. No można powiedzieć, jak wielkie orkiestrze wpłacam, to nie jest takie anonimowe. Ja wiem, co robię, tak? Mam zaufanie. Ale jeśli daję na przykład 5 zł małemu cyganowi, który gra na harmonii, to doskonale wiem, co się z tym 5-złotowym krążkiem stanie. No, ja bym powiedział tak, pomaganie stało się w tej chwili tak popularne, że zaczyna mieć całą szarą albo ciemną strefę ludzi, którzy po prostu wykorzystują tą twoją tendencję do pomagania i ją po prostu z tego robią biznes, nieprzyjemny, bo biznes sam w sobie nie ma nic, jest dobry, tylko robią po prostu wyzysk, wyzyskują dzieci. To jest bardzo niemiłe i w ogóle nie należy tego wzmacniać. Znam takie strategie, jak widzę człowieka naprawdę, wiesz, takiego, no bardzo trafionego, ale nie jestem pewien, czy on nie weźmie tych pieniędzy na gorzale, to mówię, mogę panu kupić coś do jedzenia. Jest mała szansa, że on będzie sprzedawał tą bułkę, wiesz, no po prostu zje, no. Prawda? I niezależnie, czy jest alkoholikiem, czy kimś, no to jak jest głodny, to można mu dać. Ale naprawdę postaranie się, przemyślenie, zobaczenie, gdzie w okolicy, albo gdzie jakieś organizacje regionalne, całe ogólnopolskie, którym ufam. Jak ufam, to po prostu skoncentruj się na tym i rób to. Nie tylko o tam czasem dam, tylko po prostu pomyśl, żeby z tą organizacją współpracować, nie tylko dając parę groszy, ale być może robiąc jakieś rzeczy. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Younger, so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I change my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being right. Taki przekaz płynie. Help me, pomóż mi. Bardzo spodobała mi się jedna myśl, a właściwie dwie, pana Jaca. Pierwsza to, że pomaganie jest moralne. Gdzieś to słowo moralność, mam wrażenie, ucieka. Nieczęsto się używa tego słowa. A druga sprawa to jeśli chcesz pomóc, to się skoncentruj i zrób tak, żebyś ufał. Co to znaczy? No właśnie, znaczy to tyle. Sprawdź. Że trzeba sprawdzić, co się będzie... I tu trafia pan w sedno i na tym polega na przykład fenomen orkiestry świątecznej pomocy. Otóż to. Transparentne, klarowne, proszę pana. Czy Ani Dymnej, czy Ewy Błaszczyk, czy Caritasu, tak. Wtedy wiemy, co się dzieje z tymi pieniędzmi, ale to są akcje. Natomiast ta idea, żeby znaleźć sobie taką swoją małą sprawę do pomocy i być konsekwentnym. No a właśnie. Teraz co pan robi? Znowu jakieś proszę pana, nitki robię... pan wiąże ze sobą? Pętelkę robię, proszę pana, bowiem ta pętelka zakończy i rozpocznie kolejną część naszego spotkania. Bye.